کپوئے گی. اللہ عالم و بمرادی سو کوئی حامیم دا نمون دی لکا حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زحرف حامیم دخان حامیم جاسیہ حامیم احقاف دا سورت نمون دی پدی ترتیب حامیم حامیم سو کوئی دا اللہ صفات حسناو ندی اللہ پدی بہتر پوئے گی. سو کوئی ہا دا حکمت ندا اور میم دا محمد نہ دے لکہ نظم و درر پر صورت سجدی حامیم سیدہ کی لکھل دی اور آلتا ہوئی حکمت محمد اعجزت الخلائق دا علوم دا محمد علیہ السلام دی چا اللہ ورطور کری دی اور مخلوق دی دا مثل نا پی اتیان عاجز دے سو کی ہا دا حاوی العلوم نہ دے اور میم دا ماہی الغموم نا اگر کتاب چداغی علوم تمام علوم بان حاوی دی اور اگر کتاب چلستل داغی تمام غموم لختم ان کے دی نحامیم داد خود کتاب دی پا تمام علوم حاوی اور دا تمام غمون مزیل حد اللہ کتاب دی الا بذکر اللہ تطمئن حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم عنوان اول اہمیت دا حکم نامے اور پدی کی ترغیب الی القرآن دے نزول دی کتاب طرف دا اللہ ندی دا سے اللہ العزیز چاڑیر غالب دے العلیم پرسمان پوا دے غافر ذنب بخون کے دا گناہ انو دے وقابل التوبہ قبل ان کے دا توبہ دا مجرمانو دے شدید العقاب سخت عذاب والدے لپار دا منکر زد طول خاوند نعمت انو دے زد طول خاوند لوی قدرت انو دے لا الہ الا ہو نشتے شرک پہ صفاتو کے داغی لا الہ نشتے الہ نشتے دی صفتنو مالک چی غالب و عالم دے نشتے دی صفتنو مالک چی غافر و قابل دے نشتے لائق تو دے حمدنو چی خاوند طول طول دے اللہو مگر دا صفتنو دے یو اللہ دی اغی عزیز العلیم دے اغی غافر و زم دے اغی قابل توب دے اگر شدید العقاب دے اگر خاوند طول دے نو اطول پمانہ دا نعمت یا طول پمانہ دا قدرت لا الہ الا ہو الیہ المصیر حکم نامہ رنبہ شوخا دعوت نامہ اہمیت دا حکم نامے حضرت مدا سوی ناشنا غیر راغے بئی راغے اے مدا سے راغے بئی راغے سش راغے پیغام درب راغے شیل قرآن بھی خط راغے ارے بھائی پیغام راغے شی جاؤ دیکھا یو استاد شاگردان نے راغے بئی راغے سش راغے پیغام راغے راغے بئی راغے سش راغے پیغام راغے لگا کل تا جلسے کوئی لیڈر راشی ہوئی راگے راگے سوک راگے دلتا وائے دا سے وائے راگے بھائی راگے سراغے پیغام راگے چان راگے من اللہ اللہ نراگے دا سے ذات العزیز دیر ضرور دے پیغام دا ضرور دے العلیم خاوند ډیر علم دے ډیر لوی پیغام دے دا سی ذات غافر ذنب کیوں دے من پیغام دے آگے بخون کے دا گناہ دے تیشا اکہ تو چما کو ڈیر گناہ نہ کر دی قبل ان کے دا توبہ دے عذر قبل ہاں خیال کوا پیغام لوی دے دا لوی ذات پیغام دے کیوں دے نہ من شدید العقاب دے اور صرف دا پیغام ندے زید طول دلوی نعمتنو خاوندے تیو گرہ نش نشتے کرے تالے عقل سوچ فکر در کردے بیایدتا پیغام لے گلے دے شابا امنا امنا غافر الزم دے امنا قابل توب دے امنا زید طول دے نمانی نو شدید العقاب دے خاوند سخت عذاب دے حکم نامہ خبری پیغام خبر دس لا الہ الا ہو دائے پیغام دے لا الہ الا ہو گورا او کے انکار چکے نصیب چلتا الی المصیر اگے تدی گردی دل اللہ اکبر ما یجادلو عنوان نمبر دو جدال مکہ دیو کم نامی نہ انکار کرے کفر دے بیا اصلاح منکرین دے پارا درے طریقے عنوان نمبر دو زجل للمجادلین ما یجادل فی آیات اللہ جگڑ نہ کید اللہ پایتنو کی الا الذین کفروا مگر کافر نہ منکر دو حکم نامی سوک دے کافر او جدال نہ مراد ٹوپک تورا چلول نہیں دی علماء لکی ما یجادلو اے من الطعن فی آیات اللہ چاہے اعتراض دا اللہ پایتنو کے دے فلا یغرر کا اصلاح دا منکرینو طریقہ رنبنے اصلاح دا منکرینو رنبنے طریقہ فلا یغرر کا دوکہ کے دوانے چیتا لرا تقلبم فی البلاد اوڑے دل را اوڑے دل دو دی پدی کلو کی تقلبم اوڑے دل راوڑے فی البلاد پکلو کی او تقلب نہ مراد گرزی دل نہیں دکھا تفسیر قرطبی ہوئی یریدو تجارت ہوم متعددو کا نکی ہاں دودی تجارت نا یا لگ تفصیل کے یرید لا یغرر کا تقلب ہوم اے سلامت ہوم باد کفر ہم تادی دو کا نکی ددوئی تجارتنا ادوئی سلامتیا پس دا کفرنا ولی زکا چاقی بد ددوئی ہلاکت تدے او زکا دا یو سوال راضی دی انسان پا ذہن کی چار کر دا حکم نامی منکر کافر دے پا مرے کی ناصل پکار دی او دی خوصا پور تباکول پکارو بچ والے دے کہ دیش دا بچاو دے دے دا دی خبر دلوی چی دا دے پا حق دے اے وسوسہ کنا جواب لا تغرر کا تقلم فی البلاد فلا یغرر کا دھوکا کی دیوان چاہیے دودی تجارتنا دودی کسبنا تیشوا دودی سلامت یاد عذابنا ولی فإن عاقبتهم الی الہلاک انجام غرقیدن کے لئے کذبت دویم طریقہ دا اصلاح دا منکر گورا چچا دی حکم نامی انکار کرے دے بچے نہ دے کذبت قبل نسبت درو کر حکم نامی تھا مخد دینا قوم دنو علیہ السلام والعذاب نور ڈرو من بعد میں پت دی قوم وحمت اور قص کرو کل امت بے رسول ہر امت بے رسول بارد اخبل پیغمبر لیا خزو ہو چونی دکرے باننا اللہ لیا خزو ہو چونی دکرے باننا یو رول مانی لکھی لیا خزو ہو اہل یقتلو ہو چمڑی کی حالت بکلوی ہر قوم ارادہ کرے وا قص کرو پی نیولو دا اخبل پیغمبر دا گریبان نا چمڑی کی عملی صرف دا گریبان تلاسا چل چتر دلتنی سی وڑ بس کئے کہ نہ بس کئے نو ہر قوم کافر لیا خزو قص کرو چخبل پیغمبر دا گریبان اونی وی چی قتل کی وجادلوا بالباطل او جگر کرے انبیاء سرا بالباطل پہ پیش کولو دا باطل یدزو بالحق چی مٹاو کی باطل سرا حق لرا نو ار کل چی دوی جگر شروع کری فاخذتهم اللہ ماونی والفاظاب فکیف کان عقاب سرنگ دے دم عذاب تیشوا دوشوی الکا انکار مکوا دو کم نامینا کفر دے او کہ تو چ کافر بچ سنگ دے دا اغیر پارس دے محلت پہ اوگر چا انکار کرو ما وجلی دی تباہ کری دی. اے و کذالک دریم طریقہ اصلاح منکر دے پارا چا انکار دا حکم نامی دا سبب دا عذاب دے پا آخرت کے. و کذالک عقد کلمت ربکا او دا غرنگ ثابت شویو فیصلہ دا ربستا عذاب والا حل اللذین کفروا پا کافروا سو انما صاب النار ثابت شوی دا فیصلہ دا ربستا پا کافروا چا بیشکا دا کافر خاوندان دا اور دی بسمانا حکمنام اومانا دا دیر لوی بادشاہ حکمنام دا دیر لوی بادشاہ دے انکار تے مکوا دیر مہربان دے گورا معمولی خبر ندا منکر کافر دے حکم نامی منکر کافر دے او کافر زما دا عذاب بچ کے دے نشی او گورا او منو عذاب تباہ کرو او گورا نو مصاب النار اخروی عذاب بول ورکوم فلا تغرو کا تقلم فی البلاد زکا دنیا زید سرے زید نفی معمولی دے دایو بیان شکا حمد کل امتن بانے با حضرت وی چیست خدایا ہر کرا بے اندازی بما اندازی چکلا چا دے اللہ نیک بندہ پریشان کرے دے نو اللہ کا سرے تباہ کرے دے لک چیز تو خدایا ہر کرا بے اندازی بما اندازی عجیب دا زما اللہ چچال تباہ کہ نو زما دے وجنے تباہ کہ چچا پیغمبر تلا سچولے حق پرست اللہ سچولے اگر اللہ پہ دنیا کی ذلہ کرے اواقعی ذلہ شوی دی او کلب اگر ہیچ قو میرا خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نامت بھی درد ہسیو قوم اللہ نے تباہ کرے کلچری صاحب دل تا تکلیف نہ دے رسولے کرے چی چاہ صاحب دل تزیت رسولے رے نہ خدا تزلہ کرے رے. عبد الرحمن بابا موئی کرا زچی وشتے ہوما زچی جوندے ہوما زچی جوندے ہوم نتاس وشتے ہوم پکانو اس میں ولی اخفل ہوئے دا قبر کانی حضرت بھومی چا دا دستور دے چکلا موحد عالم جوندی او دے بیان کی شیطان ورتوئی دیکھو گستاخ دے دے بیا دب دے شیطان خلق پاری دے پا غیبت باندھے خلق لمسی دے پا بدی باندھے او جماعت و مدرسہ او کور او اجرا زی پا زی دغی مذمت کی ہو چکل مڑشی وہ یار سڑے خو جیسوئی سڑے خو دگا سمنگا شیو خو چندی ندی ملان و سزد کا چمرشن اسم پخبارات کی دگی خبری لکھ دی چڈیر لوئی سڑے ہو او در لوئی قرآن خادم ہو او رشتہ ویلی دی تاسو پہ جنگ کی ورتا والے نہ رات لے گا پوچھے گا نا شیخ ودی عنوان دا سے ذکر کہو وہی شیطان اللہ کا بندہ جب زندہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو مرواتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو پھر پوجواتا ہے کرچ نے ایک بندہ جوندی نو مرواتا ہے شیطان خلق دی اولے لے بیا دکھ بھلے لے گستاخ دے دے داسی دے دے داسی دے نا دے داسی دے دے داسی دے آج کل مرشی وہی رسی دل ازبر خودے دے دے رسی دل ازبر دے خبر نے تول رکھ بے قرآن میں ولی دے ولی بے لالچ بے کار کہو ہاں دنیا کے مسئلہ چاہ خورا کردا دا خوز برگ سر اے بیا پہ جنڈے شروع شی بیا بادشاہ جنڈا چلر دا پیا گورینا جنڈا پہ چلی ادا کرامت تے محمد کل امتن حضرت پہ سورت مومن زوی ما دیو دے دیر ناشنا آوے انو دے مرہم پتے لگی مرہم پتے لگی منگ بانے یار اسا تکلیف تے منگ بانے اس تکلیف نشتے ہیں تولش پوک دیو درد سبق ہوئی خلق ہوئی خلق خلق دے وہ جماعت کے ناستے خلق زمین صفت کی ویدار خلق خلق دے جماعت کے ناستے قرآن تا ناستے وہ آغا زمانہ وہ چکل زمنگ شیوخ قرآن بیان ہو اللہ اللہ شیل قرآن مرحوم خلق پتی جمی کی پہ یخ و بو ڈنڈون کی چدا کنگل نہ ڈکو پائے کے بے ورزا آئے کہ ورزو لو کرا اور ٹانگا و سرلی آئے پہ بند کرے وا اور جرمانی لگو لی چدا کے چاپ ٹانگی کی کہ نہ ہو دمر دمر جرمانہ دا میں انصاف دار ہو تاس یو ملٹ پار دشات نیخا یو ملٹ پار فرضی خبر دو یو ملٹ پار تاس بالکل دا حضرات نہ پی جانے سو چکے چ دی خلقو کی گناہ سو چ خلقو پہ دے کنگل ابو کی غرضول دی خلقو کی گناہ سو چ خلقو پہ سلے بند کرے اور جرمانی پہ لگو لے وے آئے دوی چا تو پلار کے ناسو یاد چا دی عزت لو کہ دوی سچل کرو ضمیر بدر تدغ ہوئی چ دی وی چلا الہ الا اللہ پیران ولیان سکول نشی یو اللہ سکے دقے وی نور خصیص نو کرے اور دائیوی چی مال دی یتیم مخرے حرام مخرے حلال خرے نور خود چاہتا سویل نو اور دائیوی لو چی رسم رواج مکوے بدعات مکوے دا پیغمبر پو سنت سائے دائیو نور خود سنوی لی ہاں نمی آقستا ما خامیش فلانکیش دنگریش خود دی معال سو اتباز سنتو آن ترد دا بدعاتو دقا دیگی جرمنو نور خواهی سنو کری ستا خیال دا ورطا محمد کل امتن بے رسول لیا خزو ہو چاہیے بدا سورت نوی مرہم پٹو باندھی زخم نو باندھی مرہم پٹے لگی نو گیار ہو پڑ دی پورے رات ناچتی منسلی دلی تھی درم حکم نامہ عنوان اہمیت حکم نامی درم مرتبہ کے وقد کا حقت کلمت ربی کا اللہ صاحب اللہ عنوان نمبر دریم دی جن دیکھا بشارت للمؤمنین حاصل اس امن حکم نامہ او حاملین عرش چی نہایت مقرب فرشتی دی دے پا دعا گانو کی براش ہے ای لاسو چت کرے دے موحد دے پار دعا گواری اللہ اللہ اللذین یحملون العرش آکسان اغ ملائک یا مل عرشا چوچتوی عرشت باری تعالی ومن اغ فرشتی حولو چوچا پیر دارش ندی پاکوال بیانی پسی و تندر بخپل و یؤمنو نبی او یقین کے پدی مسئلہ و یستغفرون للذین آمنو او بخن غواری لپارد مؤمنانو پس یا ملون العرشا دیدی دو توجیحات تی یا خدا حقیقت حمل دے اے حقیقت حمل دے او عرش باری تعالی و فرشتو بانے دے اور اگرچہ اللہ دخپل عرش ٹنگولتا فرشتو تا محتاج نہ دے اللہ دخپل عرش پہ ٹنگولو کی فرشتو تا محتاج نہ دے خدا کے نائد سندا عظمت باری تعالی مدا تک پخواب دا بادشاہان تھی بس سفر کولی پر اڈو نہ بانے جازن والی کپٹر کے بنت لا دل پار چڑی بد قوم سرمائی حفاظت کو جگہ جیو ہیلی کاپٹر دے پینڈے نے پیخور توال سے تو لکھن روپو خرچہ پہ راضی ناری بپ دی بائی روڈ موٹر کے روان ہو کہ چالی دلی نہ پولیس با ہر مل کے ددری پولیس سے پزے والاڑ مسلح اولا کاغب راضی ما خام خدا سار نہ پولیس ادرو لو پسک بارو اے نیک کو تک بہ ولاڑو ولی نفس عظمت تا بادشاہ دے پارا چپ دے لار اس بادشاہ را روان دے اوالا کی دی پولیسان سے چکم ٹوپا کی دی کنا دین لوڑی کو رکھی دی دے ڈز مزنکی زنگ نہ ڈکی دی روز لے کنا کو اسی نیولی دی سرو عظمت تا بادشاہ دے پارا چپ بھئی اس بادشاہ را روان دے روشوی اور داریں گے اللہ پل دا عرش ٹنگول کے فرشتو تا محتاج نہ دے خدا کے ناد سندا عظمت عرش عظمت صاحب عرش مالک عرش دے بس بے متوجی دادا چیا ملون العرش فرشتے دا عرش لاندی دی کے ناد انقیاد تام ندا چلو لو فرشتے ہم اللہ تم انقاد بلاڑ دی احاملین عرش رب تم انقاد دی ہر شے اگے تو منقاد دے دگے تو مرد خلاف تو خبر شکاولے دے مخبرا ویستا فرونا بخنا وائل پاد مؤمنانو نکتا واورے طالبانو اور پدی عمل کوئے خواہ تفسیر مظہری اور نور علماء یو نکتا لکلے دا چی فیہ تنبیہن ان المشارکت فی الایمان یوجب النصح اللہ نصح سواد او حاد خاندہ سواد ان المشارکت فی الایمان یوجب النصح مشارکت فی الایمان دا واجبی خیر خواہی اور شفقت و ان تخالف الاجناس اگرچہ اجناس یو بل مخالف شی نقطہ یاد شو اللہ دم العمل توفیق راکی فی تنبیہ ان المشارکت فی الایمان یوجب النصح والشفقت و ان تخالف الاجناس الک اتحاد دا عقیدی دا واجبی سشے خیر خواہی اور شفقت چستا عقیدہ یو دا نو تا دا مرگری خیر خواہ پکاری اتا پا مرگری بانی مین پکاری اگرچہ اجناس مختلف دی اگرچہ بود اماکن دے فرشتے بردی تکت ہے اگر جنس نوری دے استا جنس خاکی دے استا جنس بدل دے استا مکان لے دے وہ ایمان استا سو دے دوارو یو دے نو استغفرونا نو چپ دے نکتے عمل وی نو بیا مواحد پکار دے چاہ پاکستانی وی کیا افغانستانی وی تیشوا کیا پنجابی وی او کیا پختون وی تیشوا خوچ وی عقیدہ یوا نو پکار چی ہر موحد دبل خیر خواوی ہر موحد دبل خیر خواوی او دی پا منز کی دیو بسر عداوت ختم شی دیتا دی نگو چی دا دی کابل دی دی پاکستانی دی پختون دی دی پنجابی دی تور دی دی سپینی الک تور اسپن ارتا کا ملک افتراق خپل پا دیکا اگا شے چکم جامع استاس دے اگا سرے ایمان دے سمر قیمتی نسخہ دا فیہ تنبیہ ان المشارکت فی الایمان یوجب النسخ والشفقت و ان تخالف الاجناس اگرچہ اجناس مختلف دی استاف عقیدہ یو دا یو بنظارے گا بس اصنار شو ربنا دعا دا فرشتو اویدوی ربنا اے اللہ وسیتا کل شین گر کرے دے علیو شیتا رحمتن پر رحمت و علمن پر علم اخپلا فاغفر او دیکھتا اللہ بخا چال را للذین تابو چی چاہتو بد شرک نو اخ کلے دا و تبو سبیل کا و تابداری کر دا استاد دین یا استاد توحید اللہ بچ کی دل را دا عذاب دو زخنا سمر خستت دعا گانے دی ربنا اے اللہ بلا دعا وادخلهم جنات عدن داخل کا دل را جنتون دے مشوالی تا آغا جنتون آج وعدہ کرتا دیسرا ومن او داخل کا آغا چال را صلاحا چو صلاحیت تا دخول دا جنت لری دا لفظی مانا خدخا صلاحیت تا دخول دا جنت لری واغا سرے اے من آمنا ووحدا حال سرے چو مؤمن موحد وی نائی کہ دا جنت صلاحیت ستے وجد ایمان حاکب گناہوں نے دی اور درجہ اعلی نشی حاصلو لے اللہ دوی خوشحالو پارا اگی مرسل مل گری کا ومن آغا چال را صلح من آبائیم چیمان راوڑی دا پلارانو دوی نا او بیبیانو دوی نا اولاد دوی پلاران دوی بچی دوی بیبیان دوی دوسرا پا جنت کی او کام این نکان تلا دوی لاکیم تغالی بکوتن مالکی درم دعا وقیم السیئات اللہ بچ کے دلیہ سزا گانونا السیئات العقوبات ومن تک السیئات ہر غصو چھ بچ کے تدہ سزا گانونا یوم ازن پر از اقامت فقد رحمتا نتاپیو کرہم وذالکا دا بچاؤ دا زابنونا ذالکا دا مغفرت زنوبنا ذالکا دا جنت تقل والفوز العظیم دا لیا کامیابی دا او دا فوز عظیم یصلو بی ایمان المسئلہ دا فوز عظیم حاصلی گی فمنلو دا حکم نامی سرا سوشو درے دلوی بادشاہ حکم نام دا قبول کا انکار گرے کفر دے اوی منا چاہا ملی نارش پا دعا گانو کی راشی اس سلورم عنوان

ودلت انفسکم نہ مراد جنس تے، انفسکم نہ نفس انسان، نفس نہ ماقت مراد نہ دے، بلکہ انفسکم نہ سیشش جنس شا. نو غصہ دی اللہ پتا سبانی اس ڈھیر لو یادا دو غصے ستا سنا انفسکم پہ یو بل تاوی کن سورت سبا دی ہوئے، سورت زمر دی ہوئے، سورت عنکبوت دی ویل دے، مشرکین با خپل پمنس کی یو بل تا غصہ کی استرگے وے و اخکلی و لعنت پہ یو بل بانے. لیکن سورت عنکبوتو گورا وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا قرآن ثم يوم القيامة بعد قيامة برد يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا يوم البلانتي تلانتي كما تلك غلطة مسألة خود لها بل تلانتي كما پس ولي راغ لها. سورة سواد گورا یوکم شپیتا ہاذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انم سوال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتم لنا فبئس القرار. دا نور آیتونه گندی مان یاد شوا وسد اللہ پتا سو باندھی اس ڈھیر لو ادا دسے سن پہ یو بل باندھی ولی اللہ غس ڈیر ادا از تعلیلیت ظرف نہ دے چمنگ ما سبقصر متعلق مانا از تداؤنا ال ایمان زکا چبر لکھے دے باپ دنیا کی پترف ایمان پتہ فرونا تاسب انکار کو کفر کو نن زکد اللہ غس زیات ادا چتا سب دنیا کی تو ہی انکار کرو پوچھ لے بھائی نو آیت تعلق تو آخرت سرش دا مشہوری ترجمی دی اور ورنا پدی رمبے ترجمی باندھی اعتراضات ڈیر دی چدا از تو داؤ نہ چرے داد المت اللہ اکبر مخت اول سر مناسبت نہ ہوئی جگت لمقت اللہ اکبر جملہ تام شوی دا دل پر متعلق مقدر دے باب سشی یم قطو کم تیشوا لکا داس اگر رمبے مانا یونا دونا رمقت اللہ وسد اللہ پاک تو نفس نستاس باندھی لویا لویا وا دسے بس یم کتو کم از تو دونا الیمان فتح فرون وہ سکے دب اللہ پتا باندھے فعل مقدر دے وہ سکے دب اللہ پتا باندھے چکل بتا تو دعوت تو ہی درکن ہوتا بت انکاروں کا تو قالو بیدی ربنا اے اللہ امت تنس نتے نے تامل مرگ را کرو دو کر تھا واہی تنس نتے نے اور تامل جندرا کرو دو زلا نو امت تنس نتے نے کم موت دے یوم موت ماند آدم دے آدم دے آدم موت ماند سل بھی حیات وحی تنس نتے نے یو حیات دا دنیا ابل حیات اخروی ادیپ میں حیات بل نشت رے بل حیات نشت رے دا قبر کے ہاتھ نشت رے امنگ بیگا پتی باس کرے دے ٹھیک سو کہنا زکارا حیات کامل نہ دے حیات مطلق نہ دے آ حیات عارضی دے دائمی نہ دے غیر مستقرہ دے ٹھیک سو کہنا او کہ حیات تے نہ حیات جز دا بدن دے قدر ما تعلم یا تلزز دے او نہ بہ اتفاق حلول روح دے اٹول خبر بے گاتا اور دے اگر چاہتا تو خوب دے کمانا پوش میں او نور مادہ آیت حل کرو صورت بقرہ کے او تیز ہے کہ چونکہ ابن کثیر چسی نکل دی نظر آغم تا تا اخیما اور بیاڈیر و خلق دا بلشان لیل دی او نقطہ یاد ہے کہ تفسیر ابن کثیر دی آیت لان دی چ دیدی آیت دو ترجمے دی اول ترجمہ قال السوری عن عن ابی سعد عن ابی الاحوص عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی هذه الآیت کقولی تعالی کیف تکفرن باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ترجعون وکذا قال ابن عباس والضحاک وقتادہ ابو مالک وهذا هو الثواب الذي لا شك فيه ولا مريته ودا معنا نهايه سهيدا او ده شك او ده شك شبين مبرادا بيالكي وي قال ابن زيد سدي وي دا سدي ده بس سدي ده نو دا سدي ده دي وي اميت في الدنيا ثم احيو في قبور فخطب ثم اميت ثم احيو يوم القيامه قال ابن زيد دي توي وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان دا قبر تچ حیات قبر والا حیات حیات وئی وی دا قول ضعیف دے ولی لانه يلزمهما على ما قالا ثلاث احیاءات و اماتات بیا دری جون دشلو دری مرگشلا یو جون داش بل جون پا قبر کش بیا با نفی اللہ سر بیا مری او قیامت کش دا خود دریشو او قرآن امت تنسنا تین وحیه تنسنا تین بیا گوئی وسعی قول ابن مسعود و ابن عباس و من تابعهما چه چا دی ابن مسعود قول منل دے بس اگر دیر خیستہ دے چه دا موت دنیا کی دے دا سلب حیات اور عدم حیات فی اسلاب الابا و ارحام الامہات یو موت او دیم موت دا موت عرفی او حیات دا دنیا او بل حیات آخرت دا دو دی او دا دیر خبر دا دا دیر صحیح دا اتا سورت مریم کی دو زلی ویل دی والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا و یوم ابعث حیا اور تفسیر نصفی مدارک شریف اغم دل تک لکی و اراد بالاماتتین خلقهم امواتا اولا و اماتتم عند انقضاء اجالهم و سحا ان يسمي خلقهم امواتا اماتتا كما قال كما سان يقال سبحان من صغر جسم البعوزه تشو کنا و پاک دا ذات چا د بعوزی جسم وڑکے کرے دے دانہ چ مخو خو او بیا معنی وڑکے پیدا کرے دے مدارک دا معنی کرے دا انو خو میں تپاس کرا خو چون کی دا تفسیر ما سے غفروت ہو مے ز دیم تا تو مخیما اخل قاسم نتا دا نظم الدرر دے 17 نمبر جلد دے و صحیح ہو صحیح خبر دا دا چن تفسیرہ تفسیر دے آیت البقرہ کیف تکفون باللہ کنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم اسوی و اما الساق فلیس بموت و ما فی القبر فلیس بحیات حتی یکون عنہ موت اس کے تو ہے چہلے کا خب سوال جو آپ سنگ کیجیے وہی انما هو اقدار علی الکلام دا قدرت ور کول دی پا کلام کما اقدر سبحان الحصا علی التسبیح والحجر علی التسلیم والذب علی الشہادتین والفرسین قال لها فارسوا وغیرہ لکا گٹو پا پیغمبر چو سلام ویلو حیاتو بکی سمسرہ خبر کل حیاتو بکی وہی لکا اقدار علی الکلام دے نمیت اللہ قدرت تا کلام ورکی ایت حیات نہ ہوئی دا نظم درد تفسیر دے او لسم جل دے سنگ پڑھ کے اللہ یو مولا گپ خبر کو ما ماسر دل تو ما چ واسن زما دی خوخ نشو یسو زین میو قتل سر سرین خوخ ما یل خلر کوم پدی زما دو تفسیر کیگی او اگے مرگی تا ما 500 دا تپری دم تے واخلا مولا خالم انو بل کال اگر چرو جی تراغ انو ما چی سے خبر شروع کر ماتی چوس ماں کے اتا تاوان کا اس پر سر مات راک ما اس دی سر چتر نور دو دری پنڈ نور پی سیرا رنگ نہ رکھو خستہ تفسیر دے مزدار تفسیر دے ہر تفسیر کی او خبر ادا سی چاہے بلکہ نہیں مسلال دا اور دی آیت وانی بیا تفسیر مظہری گورا روحمانی گورا طول دقت ابن کثیر والا توجیت افضل اعلی وی لی پول لکنا او قرآن سر مناسب توجی اگر دقت دی وی لی دورتا لکو گر تفسیر بحر محیط وم جل 453 صفحہ اغم دل تل کی قال ابن عباس و زہاق و ابو مالک موتهم کونهم ماء فی الاسلاب ثم احیام فی الدنیا ثم موتهم فیها ثم احیام یوم القیامہ. بیا دا سدی خبر چوکی بیا وی والذی قبله تکون ثلاثه احیاءات وهو خلاف القران. چچاویل دا خبر کی وی دا خلاف ال منگ دا قرآن خلاف نہ کچھ سو کہ جو اخبل کار دیکھیں. اللہ اکبر. قالوا ربنا متنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فللا خروج من سبيل. عاشتے دا قبر نہ دا وتوسلار یا هل الى خروج. عاشتے دا دوزخ نہ دا وتوسلار منگ تسلار خے چمنگ لاشو. ذالکم قبر اے جہنم نہ دوتو لار نشتے. فاترفنا بذنوبنا نشتے د جہنم نہ دوتو سلار سلار مون ترا کا چمنگ لار شو. ذالکم جواب خون دے جواب مقدر دے اور دا ذالکم علت تا جواب دے جواب سے دے اگے فعل الہ خروج من سبیل جواب سے دے لا خروج الہ سبیل ہی سلار نشتے نجیوی دی کنا وی نشتے وی بولی وی ذالکم دا علت تے قائم مقام دا جواب ذالکم دا زکا بیانو بشک شاند خبر داو اذا دوی اللہ وحدا چکل با پلنو کرشد اللہ پاک پدا سے حال کی چپ یو والی بوا بس دا وحد اون دے وحدا دا مصدر مضاف دے او دے پا مقام دا حال کے دکھا نمانا وحدو اے متوحدن منفردن کفر تم تاز بکو انکار وہیں یشرک بھی اور کسی دار بو گرد و شرف سر مخلوق تؤمنون تاس بو واوا یقین کو فالحکم للہ علی الكبیر پس نن فیصلہ تخاص یو اللہ دا العلی الكبیر چھ دیر لوی بالا بلند تر دے الكبیر مبرا دے صفات دا مخلوق نا حق ذاتی چھ خیتا سنخی دا قدرت اوری لپارستا سو دا برنا رزقن رزقا رزق برنا نرازی سنازی اوبرازی او اوبر سبب دا رزق دے ٹھیک شوان من السماء رزقان دبرنا رزق یعنی باران وما يتذكر الا من ينيب نا لنسيت بدي قران مگر اسو ينيب چه انابتی پکی یعنی زر مائل ود اللہ توحید تا او دی اللہ کتاب تا فض اللہ داود سورت باب نمبر 2 اہمیت داوی او دغی علتنا فض اللہ مخصن لو دینا پس رحمت کے اللہ پاک خدا سے حال کی چ خالص کے ان کے اگلے رب لنا ولو کرل کافرون اگرچہ بدگنی کافر حضرت بھائی اگرچہ سڑن کافر آگے بھائی اگرچہ سوجی کافر اردو کی بھائی سڑن ہے اگرچہ سوجی کافر اردو سوجی ہوئے خدا دے دے سوجی اول خم منت اور تکو کا نا چوکم نام دا دیر احما امنا امنا اسم چون من اللہ ولو کرل کافرون مسئلہ بیان کا اگرچہ بدی بد لگی رفیع الدرجات دا صاحب حکم نامی صفات رفیع الدرجات اللہ خاوند لوی درجات دے رفیع الدرجات خاوند لوی درجات دے زلار شیچ مالک دارش دے دا خمانا دا بلا مانا رفیع الدرجات تما درافی شی اچت ان کے دے درجات دا مومن لرا وجد ایمان اخ مالک دارش دے خرمبے مانا مشہور دا اوخدا یلقی روحا رالی گی اللہ روح پا حکم اقبل سرا پار اغچا چھ غواری دا اقبل مخلوق نا لینزرا یوم الطلاق دیل پار چویری مخلوق لرا دا یوم الطلاق نا او ار روح دل تا قرآن دے یلقی روحا اللہ رالی گی وحی دا قرآن او قرآن تا وحی تا روح ولی وی زکام علی سیبا لکہ روح سرا چی قوام دا بدن دے دارنگی قرآن سرا قوام دا دین دے سبحان اللہ سبحان اللہ لئنا قوام الدینی بھی قوام قیام لکہ والد دین چی دے آپ قرآن سرا دے لکہ بقا دا بدن چی دا روح سرا دا ستاپ بدن کی روح وی نتا عبداللہ اقلقی ملی سیبا راگ عبداللہ مسیر آگے لان عبداللہ مسیر او چتان روح لارشی نو الا شراغی باڈی رالا مڑے راغی بکسے رالا. جو قرآن وی نو دین دے اور جو قرآن نی نو سا دین دے. سا دین پی جانے کیا نا کاشو کر رہا پی جانا خامت طلاق چو جرائی او یاری خلق لرا در طلاق رزینا دا گورتی دا طلاق مدی توی چو طلاق طلاق بیل شده و طلاق بیل شده دا طلاق دا ملاقات نده اگر از دا ملاقات اگر سنگا علماء لکی گنی تو جی یوم طلاق اگر از دا ملاقات دا عبید و دا معبود اگر از دا ملاقات دا خلق خلق و دا بدو اگر از دا ملاقات دا روح مال جسم اگر از دا ملاقات دا مخلوقات خپل بادشاہ رب سرا اگر از دا ملاقات ا ملاقات صحیف و صحیف اے صوف اعمال عاملین سرا دور تو جہاد تھی جیشوا اداد قیامت نم دیکھا یوم رز چاہے اختیار دے مسوق بویل نشی خبرہ جواب بتائے چل اللہ الواحد القہار نن اختیار دا اللہ دے ایک یو دے پٹول ضرور دے الیومات پدا غرض بلا پور کشی الیومات در اعمال چو دیکرو لازم ظلم الیومات نشتے زیادے نمرض ہر چاہ تب اخفل دا اعمال برابری وزن ملاوی گی ان اللہ سلی صاحب اللہ پا انفن کی انفن کی است اللہ پا انفن کی کدہ مخلوق دے کلم حضرت اللہ سلی صاحب سکنت لی صاحب ایمان کو سکنت لی صاحب امنگ چاول لار امنگ دا سکنت ستا ہوئی نا سکنت سکنت لی صاحب یہ سکنت سیشے دے نا زست خبر ہے نا یار مرگی دا سکنت سیشے دے سکنت سخبر ہے بیا چے ببل کا لارو اوے سکنت لی صاحب سکنت نا سکنت میں لپی جائے سکنت لی صاحب احلق پا سکنت کی مخلوق صاحب کو ان کے رہے آن فن کے وان زرون بیا تخویف وان زرم اجر و داخل یوم العازفہ اگر از رات ان کی نا چا قیامت تے ود قیامت رز نمون گن دی طلاقم دے عازفم دا از القلوب لدل حناجر چا کلا با مخونا دا مخ از القلوب کلا چزرنا لدل حناجر او برسی زید مرکن تا الحناجر مرکن دونو تا دلتا مرکن تا براورسی کازمین ڈک بی داخل دغمنا ڈک بی دغمنا ابن جریج ابن کثیر تنمان نقل کی کاظمین باکین جڑا کون کی چگے بوئی چگے لا تجر الیوم تسوت مؤمنون کی لے چگے بوئی دا جڑا ڈک بوئی دا غمنا امال ظالمین نبی لپاس ظالمانو من حمیمین سک دوس ولا شفی یطا نشفارسی چمن نیو کرشی ولا شفی یطا انبی شفارسی یطاو چی خبر امن لشی. اس پر اس سوال دے چی شفا شفی بوی شفارس والا ہو شفی یوتا بنی شفی بوی ہو شفی یوتا بنی مشرک دے پارا حالانکہ مخ کی صورت باقرہ کی وی چی لا شفا لا شفا مشرک دے پارا شفات دے دے کہ ہو یوتا راوے علماء ذکر کی چی لا شفی یوتا مقصود دا آیت نفی دا مطلق شفی دا ولی لا مفہوم لل وصفی اللہ یعلم خائنۃ العیون لا یعلم خائنۃ العیون تیجنی اللہ خیانت دسترگو وما تخفی الصدور آشے چپٹ ویس داسینی او دیجنا خائنۃ العیون سیشے دے یارا نو اکثر مفسرین سن سلی کر دی چالک لخائنۃ العیون خیانت دسترگو کم خیانت وہ دا سڑے چپلار روانوی اور اجنبیاتو تگوری یعنی پردو جنکوتو اور پردو زنانو تگوری دا خیانت دسترگو دے اور دا حرام دے. اللہ پی جنی خیانت دسترگو ٹھیک در ہو رہا خیانت حرام دے پردو زنانو تا جنکوتا نظر نظر بلا ضرورت کنا یو یا نا ساپے نا بغیر نظر اجنبیاتو تا حرام دے بلا ضرورت میں ولی ہوئے ہدایت میں درتا ویلا کہ تو قاضی نو تعارف دے پارا ہو بکتیشے تو کہ ڈاکٹر حکیمی نو زید مرض تو کتیشے بلا ضرورت چہ حکیم قاضی نے نو سلا گوری اور اچانک انذت الاولا اجنبیات تو تکتل حرام دی لیکن دا صورت نور نہ دے چد حجاب مسئلے بیان نہیں، سورۃ النساء نے چد نساء خبر بیان نہیں، سورۃ احزاب نے داخود توحید مسئلہ بیان نہیں، دل تو خیانت تصر کو سمراد دے جماعت تفاسیر او قتل اور تفسیر کبیر کی رات نقطہ ملا شوا بحری محیط کے امشتے نور و تفاسیر کمشتے خیانت تصر کو سب استرقاق النظر الى ما لا يحل کما يفعله اهل الريب، استرقاق النظر الى ما لا يحل تیشوا کما يفعل اهل الريب، اغا نظر کولا ہر اغا سیستا پھار اغا طریقی چا حلال نی لکا آل ریب چکی سنگا لکا مسلمان موحد روانی نسترگی ورطو باسی بلدی نازدی کانا چی تف اللہ روانی بلدی لارو سوک لارو نداز استرگی تیشو کانا یا استرقاق و نظر آگا دے چی تاپا کمزے کی ویلو یارا سورتی توبی کی دے ویلو چی منافقین چی کرے سورت رازی نو یو بلتا گوری نو بیا پسر کوئی دے چیزو مارا خیال ورتا دا استرقاق و نظر دے آگا نظر چی دا حق پرست و خلافی دا قرآن خلافی دا موحد خلافی دے زکی دا مسئلہ را اپا سورتی نور کی آگا نظر دے چی اجنبیاتو توی واڑوا سورت توبہ ایک سو ستائیس نمبر آت پیدا ما انزل سورہ او کرچ نازل کرشی سورت نظر باز ملا باز گوری باز دیو بلتا حل جراک من آد آئی چھ تاثر چاہ خیال شتے آئی وینی تاثر یو کس آئی تاثر چاہ خیال شتے چوی نانا سمان صرفو روانش حالت مراد دے اے سورت متففین راوان روان آیت نمبر تیس گورا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یزکون فیضا مروا بهم او کل چتیری کی خواد دوی یتغامزون عن استرگی بواہلے استرگی بواہلے دیکھو گا نا سورت قلم گورا وہی آیت اکاون یو پنزوس وہی اکاد الذین کفروا او قریب دا چی کافران لیزلقونکا بیبصارهم واری تال را دا مسئلی بیاننا وخکل دستر گسرا بسن چروانے کا نا دیو دا بد بد گوری علی جنگ جوڑی ولی گوری اسی گورا وجہ کا نا نو بس دگا دکھا اللہ پی جنی خیانت دستر کو وما تخفی الصدور استرقاق النظر الى ما لا يحل كما يفعل آل الريب لك شکیان مشرکان چکی دات خلق تے مراد دی یارا او دی کی قرطبی دگا بحر محیطم ذکر کی قال مجاہد خائنۃ الاعین آیون مسارقت النظر الى ما لا يجوز الى ما لا يجوز یارا واللہ یقضی بالحق علت فضل اللہ دے پارا فضل اللہ محسن اللہ الدین ولی واللہ یقضی بالحق اللہ فیصلے دا حق کئی اما بلے بل سوک ولی واللزین ادون من دونی اگا مخلوق تے تاثر آمد کے اللہ نہ بغیر لا یقضون بشین آئی فیصلہ دے اسنی شکولے اللہ پلاس کے دا ہر سز فیصلہ دا مخلوق پلاس کی فیصلہ نشتے دے اس سیزا بیا علت اللہ نقوار آجتنا ولی ان اللہ والسمیو البصیر ہر سا غاوری ہر آواز دا ہر زنا غاوری ہر شے اغوینی اب تاسو چی چار درامت کوئے نقوار سا آوری اناس وینی بیاسل ناسی بلے اولم یسیرو تخریف دنوی اولم یسیرو فی الارضی آید خلق سیر نرکب دیز مکا سیاحت نظر کرے فیم ضرور چی دوی قتلے وے سرنگ و عاقبت آغا چاچو مخید دوی نا کانو آغا پخانی اشد من قوا سخت دوی نا پتاقت کی و آثارن فی الارض او دیر زیادو پیتباد نخی وقت کلو پا دیزمکا آثارن

اگر نانا خان ایک استابی زتی دا لیکن اسم خلق ہوئی خط خلق جی کنا وڑی کی تداز سن ہوئی اکی وئی نو پا وڑی کی ورطا ہوئی وی علاکہ دی فلان کی تکینا لارے کے دست دیو باسا پا خپل نوئی بیا بیا لکھ نئے فرعون سر سکارو نئے موسیٰ علیہ السلام سر سکارو مقصد سو چی دے موسیٰ دی جوندے وی چی فرعون تا نتنگ وی او دے او دیو پا خپل منز کی آرمی او من با دے فرعون دا ظلمون نخلاص یو او دا سیاست دا بادشاہان وی لکہ او بادشاہ چی بادشاہی کئی پی او ملکے نمولیان جنگ گئی بیا یو مسئلہ را او باس چی مسئلہ را پیدا کی نمولیان اخپل میں اس کے آرم کی عوام پا اخپل میں اس کے آرم کی ڈیم جوڑی نبا جوڑی گی جوڑی گی با نبا جوڑی گی جوڑی گی با نبا جوڑی گی دا مسئلہ دا سدا ایلہ کا ہندوستان سرا خبر ہے کم مذاکرات کیو نبا کی کیو با نبا کی فوج لگو عراق تا نلگو لگو با نبا لگو دا خبر پیدا کی چی دا عوام پا اخپل میں اس کے جنگی گی اور بادشاہ بیگم حکومت تے کہی او کہ عوام طول متحد سی نبیا کو بادشاہ حکومت نہیں شکولے دل پاروی ضروری آئی موجنا دی مان لرشن سلورما خبر شیخ القرآن علی الغفران بوے چی فرعون دیر بزدل خوشی کنا او دے دا حضرت موسیٰ نا پخپل مرعوب دل لرشن تا سجدے وجنا اگر سوی تما پریگی دوائی تو کہنا شیخ القرآن بوے سرے کمزوری کنا اب جنگ نیشی کولے نو دیسا تلاس کی لگ سیستا نو تختی تو ہے نبزی ہوئے سمانا وحل شی نا کلگ سیستا لاس ہے چیچا اگر حوزی امنا ستنی تو والا سوا چی تم اپری کی دو ہے تم اپری کی دو ہے زو ما تا پری کی زیر اپری کی دو سرے دی دی دا خو دا کمزوری سری کاری نو فرعون دا موسیٰ علیہ السلام نمروب شو پا وقت رویت تا موجزاتو کی بے ضروری ما پری کی دے اقتل موسیٰ چیز موسیٰ وجنم والیا دو ربا او دے دراو بلی رب اخبل سمانا لکہ پختانوی زد چا خیرون یری گمانا والیا دو رب مانا سا او دی کی بما خیری چا سمرے خوخی نیاری گم دی در رب دا خیرونا او دی کی چا سکت کئی وی سریا والی وجنی وینیا خافز یری گما این یو بدل دین اکم چھ دے برباد کی دین ستاسو بدل بکی دین او این یو زر فلار دل فساد ایا برا پیدا کی اخکار بکی دیز مکہ کی فساد دیز سمانا علام قرطبی وی یقو بین الناس بسوی الخلاف دی پوجی با خلقو کی اختلاف پیدا شی پوشی او خلق با یو بلتراو دیگی اختلاف پیدا شی یا تفسیر ابن کثیر لکھی او ان یزر فی الارض الفساد ان یزل الناس ویغیر رسوماتهم دا موسیٰ با خلق گمراہ کی او دغی رواجونا با بدل کی لیکن دا مولا راغی زمانگا رواجونا خراب کرا او خلق گمراہ کرل نو فرعون موسیٰ علیہ السلام تبیلو ان یزل الناس ویغیر رسوماتهم وعاداتهم دے با دا خلق وعادتونا بدل کی رسمونا با بدل کی پرے دے چمرکم ٹھیک شو وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام وی بے شک اپنا نیم ز پر اب خپل استاس پر اب من کل متکبر دار متکبر نہ چی مان راڑی پر دے صاحب چ قیامت رس دا وقال جو مومن نو فرعون اراده اکرا چ موسیٰ علیہ السلام نے شہید کی وجنی حضرت رجل دا فرعون پر دربار کی یو سرے چ ددی د تروز دیو ارا پاس دا ویسرو بی گناہ سرے ولی وجنی وقال رجل مومنن او یو سری چی ایمان را ورن کے ہو من آل فرعون چو دے دا آل فرعون یک تم ایمان ہو پٹ سات اخپل ایمان یک تم ایمان ہو پٹ سات اخپل ایمان کہ پٹ کرو ایمان خدا مانا بلا حکم نخبی یک تم ایمان ہو پٹ سات اخپل ایمان اسیوی آیتا سر آدھا قتل دے او سری کوئے این یقول ربی اللہ تیتا اس متوجشا این یقول ربی اللہ سا چ دیوی رب میو اللہ دی نو اتقتلون رجلن تاسو اراده دا قتل کوای اتقصدونا قتل رجلن مانا بیخا اتاسو اراده کوای قتلول دی او سری این یقولا چغوی ربی اللہ رب مسوک دی اس یک تمو چ مانا دا سی چ پتی لر او پتی ساتا خپل ایمان دا مزاری بم مانو شی او اتقتلونا بمسلم حل شی زگ دی خزان سالس کرو کنا ایسا رسلہ دے وجنے چی دیوی رب میں اللہ دے زان تا خود نوی چیز دی مر کرے ما دیتا کہ چاسووی نو خیر بدنی نا دے ایماندارا خو اخپل ایمان اخکارا کئی نا او دا حیط موسیٰ مرستا کئی لکتا جو سرے راشی او موحید وی او جماعت کے مسئلہ کئی آتی یہ موحید خو خلقو تا دانوی چیزی مر کرے ما زکر بیا خلق تاو موٹا کئی تور تے سڑو مل مرے مسافر دے پری گی تو خبر ہو کہ جدید سویل گواری دے چویل گواری ہوتی وہی خیر دے ہوتی وہی کہاں سدی اب کہ خبر ہو بے منو کنین بیا پر سا گرو سڑیا اب مقصد سا جاگے تعاون دے کو تا خپل اگا عقیدہ دلا پٹا سات لدا پدے کے سراز دستا یک تم ہو ایمان ہو پٹ سات اخبل ایمان سیوی اتقتلون رجلن اتاسو اراده ده قتل کوای دیو سری چغوی رب میو اللہ دی اور اگل دی تاسو دی بل بینات پا دلائل سرا میر ربکم لطرف درف ساسونا وینکو کازی باکوی دی درو جن فالے کذبو نو پا دی دا صدا دا دروغ دی دی وینکو صادقا اکیوی دی رشتی نی یوسف کم باز اللذی آیدو کم او برسی تاسو تا باز اگا عذابونا چی دی تاسو رو آده کی یا تاسو یری چک شو مولانا دام دغه شاهد یوسف خبر وکړه این یکو کاذبن مخکې کا کو صادقن خخمر ګره ته ما مخ این یکو کاذبن کی ودې درو جن فالے کذبو دی باندې به درې صدا د دروغو پخپل او پخپل صدا کونی ول شي و این یکو صادقا اکی دې رښتینه وبرسی تاسو ته باز هغه عذابونه چې دې تاسو سره وعده کوي یا هغه عذابونه چې دې تاسو یری اس بدی سوال دے چیف رجل مومن داسی والی وی چی باز اللذی باز عذاب بورسی علماء چی دا باز پر معنی دا کل دے دلتا کی تیشوا دین صورت دا دے چی دا علا سبیل تنزل دے باز اللذی علا سبیل تنزل دے پا دی اعتبار سرا کہ چر دیوی لے چی تاسو کل عذاب بورسی کہ کل ہی لے بیا با خلق وان کو چی رجل مومن دا موسیٰ مرگر دے نو دفع وام پا خاطر باندې دی سوی باز اللذی علا سبیل تنزل یا دفع دوام این اللہ جواد سوال این اللہ جواد سوال مقدر آئی دی ایمان راوڑ آئی دا مسئلہ امن لشوا این اللہ بشک اللہ چرے لا یادی منو مصرفن کذاب لا یادی توفیق نورکی آئی آگا چاہتا مصرفن کذاب چوی دیسا مشرک در اوجنا نو فرعون خو مشرکو مصرفو کذاب تیشو معاندو نایت ایمان نصیب نشم بیاد رجل مومن تقریر حدیث کی رازی یا صحابی ہو دازے وی ابو بکر بلس مرگیری تاوی آیا ما تا صدا سی واقع بیان اکا چی دی نظیر زمان پا امت کشتے نجواب بی آو نبی علیہ السلام یو ظلم صلح ویلا او مکہ کی ولاڑو اور وی خلق تا چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو معلم التنزیل دا رواز ذکر کرے رہے کلے توحید بیانو دا مجامع القمیس اے گریبان نے انی ہو چی گریبان نے انی ہو نو زکتا پیکا وے صدیق را منڈک را اور اگر اتقتلونا رجلن ان یقولا ربی اللہ اے ظالمانو حسرا دا دا قتل دیو دا سی زوان کوئے چاہوی ربی اللہ زمان رب اللہ دے دی امت رجل مومن ابو بکر صدیق سے وہ یا قومی قوم زمان لکم الملک اليوم تاز پاز اقتدار دن رز ظاہرین فی الارضی ضروری ہے تاسو پا دیزم کا نن خطاز ضروری ہے دے با تاسو مڑکے خفمین ینسرنا سوگ دیچ مدد بو کی زمان کا دے اللہ دا عذاب ان جانا کراشی پنگ باندی پوچھ دا قتل دیدی یا پوچھ دا بیزتائی دیدی ٹھیک شوا بیزتی مکوائے وجنے ما ٹھیک شوا انکار مکوائے چرت عذاب کرانشو خبر دیر مؤثر ہوا نو فرعون فور رد شروع کا قال فرعون و فرعون وی ما اوریکم اللہ مارا ذرائع ندر کم تاسو تا اللہ مارا سوا دا غرائع ناچ ما در کری دا آ خبر گوری پس ناخ لما اقا دا وما دیکم افران نخیم زتا سلارا الا سبیل الرشاد مگر لار دا کامیاب ہے زرچکم خبرکم دا کامیابی لار دا اگر فرعون اخپل داریت تا کامیابی لاروی ننو مشرک بیدتی اخپل شرک و بیدات توی داخل آر دا او داخل دین دے او داخل اقراغلی دی او منکر دی او فلان که دے او تومتون پا حق پرستو باندی لگئی. امام سیوطی پا اتقان کی او بلا مانا کرے تھا چوی دا رشاد ارت یو سڑے ہو موسوم بی اسم رشاد ہو فرعون وی نخیم زتا سلار مگر لار دا رشاد یو سڑے ہو نمی رشاد ہو او آغا دیر خس سڑے مشہور ہو وی آغا دا خس سڑی لار دا تخیم ہو بیار جل مومن وی چما آجی کم اللہ سبیل رشاد رشاد یو دی فرعون وی زتا غلار خیم ہو اور رجل مومن وی نا رشاد دا رشد ننے رشد مانا خلار مست کامیاب لار ولاکم الراشدون کے براشد وقال ذی امنا او یا غسری چی مان راوڑو اے قوم از مازی ریگم پتا سو باندی ہاں مثل یوم الاحزاب عذابونو پشان دا عذاب درزی دا عذاب سنگا مثل عذاب قوم نوح دا مثل منصوب دے بنا بر عطف بیان دا مثل اول دے پارا او دلت دا مثل پمان دے جزا کا مثل عذاب قوم نوح پشان دا جزا پشان دا جزا دغه حالت قوم نو آدی آدیانو سمودیانو او دا کافرانو من بعدیم چه دوی نرستو آنه دی اللہ اراده کون که چه اراده که ظلم لیلی باد ظلم کل پا مخلوق باندی ای قوم زماز یریگم پا تاسو باندی ها یوم التناد اغا عذاب دا غرزی دا چگو وحلو التناد دا چگو وحلو نا تا قیامت رزا ای یوم التناد دا های های چگی بوی یا لیت لنا یا لیتنی کنتو یا ویلنا من باسنا یا لیتنی لما تخیزا داد چی غرز دکنا اتا سات کی پرنوی رسولت سات کی فنا دو ولا تحینا مناس دا چی غرز یوم بدل دا یوم تنادنا یوم دا عرز دا تولون مدبرینا چوبا گرزو اتاسو شاک ان کی مالک من اللہ من عاصم نشتے لے پارستا صدی اللہ نے سکھ بچ کے ان کے اور چار چلا گمراہ کی گمراہ اس ساتھی نشتے آگے لے سکھ لار خود ان کے وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفُ دَاغَلَ دُوِتَ يُوسف علیہ السلام مِنْ قَبْلُ وَمَخِدَ مُوسَى علیہ السلام نَا بِالْبَيِّنَاتِ بَدْلَائِلُ السَّلَامِ فما زلتم پس ہمیشہ ویتا سو پشک کے مما جاکم بھی داغا مسئلے نا چی یوسف علیہ السلام پر آتی کرو آغا مسئلہ مزری ہوئی آغا مسئلہ سوا فد اللہ مخلصین اللہ الدین آغا مسئلہ وی دعوت دی صورت حتی اذا علکا تردی چاہتی یوسف علیہ السلام وفات شا علکا چی وفات شا اولا مالکی وفات یوسف علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا ولادت نا سلور شپے تکال محکیو گوئے کہ دا موسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام دا وفات نا سلور شپے تکال پس دا موسیٰ علیہ السلام پیدا شو حتی اذا لکا قلتم لیبا سلام بعدی رسولا فتاسوی چار کس بان نرالی گی اللہ پس دا یوسف نبل پیغمبر وکذالک ذل اللہ درسی اللہ گمراہ کئی من اگا چال را مصرف انت اسراف کا ان کے شرک مرتاب پوخ شک کا ان کے الذين يجادلون دا سوق دیوے دا خلذی چ جدال کی فی آیات اللہ دا اللہ پا حکمونو کی دے غیر سلطان اتاہم دا نن نکرہ دا اشارہ دا چ دوی سر اس قسم دلیل نشتے بغیر سلطان بغیر دس دلیل نا اتاہم چراغلی دوی سخا اس دلیل ورسخا نشتے کبرا مختن دیر غط دا دا جگرا کبرا مختن دیر غط دا دا جگرا عند اللہ پنیز اللہ پاک و عند الذین آمنوا پنیز مؤمنانو اللہ پنیز مؤمن پنیز باندے دا دیر غٹ جگر دا چی او سرے دا حق مقابل کی او دل ورسخنی اس دل ورسخنی کذالک کی دا کاف تالیلی دے دغ و جنا مور لگے اللہ علا کل قلب پار اغزر و تکبر چنکار کن کی جبار سرکشوی اگورا سلور در جیشو دا زلالتا او ختم اللہ علی قلوبہم کے مال طویلو اول علکا بنیادی مرتبہ او اول سبب دا گمراہ سوی شک فما زلتم فی شک او شک عمل دا چاہ دے دا انسان بیاوی گورا کذالک یضل اللہ اللہ تے نسبت پوشو دا زلالت خدا اللہ تے نسبت دا نسبت مؤثری دے تیشوہ او زکه چې زلالت اثر د چاش د شک شه او شک فعل د عبد ده او په شک باندې نتیجه تکوینی چې سمر مرتب کیږي هغه څه ده زلالت ده. ورپسې درېم درجه یو جادلونا او جدال فعل د چانه دا فعل د عبد ده او جدال اوک او دی جدال سره ظهور د زلالت او شه نو کذالک یتبعو دا تبا دا اغا اثر تکوینی دا جدال شا اور اللہ تا منصوب شا لوجد مؤثریتنا اولی موری لگو متکبرین جبار اور تکبر فیل دا چا دے دا عبد دے سرکشی فیل دا چا دے مسئلہ خلاص شو او دے تکبرو کا او دے سرکشی اکڑا او دے جدالو کا یتبع اللہ او دے شکو کا یزل اللہ اثران شو وقال فرعون نوی فرعون پر مقابلہ در رجل مومن یا آمان ابن لی سرحا اے آمان جوڑ کمال پار محل دیل پار چور سمز الاسباب اللہ روتا اسباب سماوات چغلار دسمان نو دی فاقت لیا الہ الہ موسیٰ قتلکم پتر عبد الہ دی موسیٰ دا سی بدبخت ہو وین الہ زنو کازبا ازو گمان کم پتر چی دے درو وین کے دے وکذالکا اللہ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تا ناشنا پویا دا قرآن ورکڑے وام آغاوی دیکھوی چھ مال یو محل جوڑ کا جوڑ کرو نا ولی کذالک آزوین علی فرعون سو عملی دارنگی خیستہ کرشو پا قہر دا خدا سرا فرعون تا ناکار عمل دیاغی پسودان سبیل منہ کرشو دا توحیدنا ہاں وما کہ دا فرعون آنو چل دا فرعون اللہ فی تباب مگر پا برباد ہے کی مانا محل نو جوڑ شوے نو وقال لذی بیا تقید در رجل مومن اوی آغازوان چراوڑو ایمان اے قوم زمان تابداریو کہ زمان آہدکم سبیل رشاد خیم در تلارت در نیک بخت او در کامیاب ہے اس امیان بازی وقت کیوئی نپوی گو چکم ملا پس لارشو یو ملاوی چدا مسلح حق دا ابل ملاوی چدا مسلح حق دا او چا پس لارشو او منگ چا تا حق ویو نو اس دل تا ہوا فرعون وی آدی کم سبیل رشاد رجل مومن وی آدی کم سبیل رشاد تو چا خبر سیدہ در رجلی ولی زکا در رجلی مومن خبری دا انصاف اور رجلی مومن خبری دا دلائلو اور دا فرعون خبرہ دا تکبر اور دا غرور بغیر دا غیر نسشتے اس نشتہ لے اے قوم زمان دیا رجل مومن تخریر اے قوم زمان دا جند دنیا چلے متا دانا فارزی دا او آخرت چلے دار القرار اگا ہمیشہ زید سکون دے ہمیشہ زید پاتے کے دو دے اگا چاہ چا ملک بد بدلہ بنور کے دیشی دیتا مگر پہ مثل دا عمل دی, دی او چی چاہ ملک نیک ناری نوی کے زنانا پہ شرط دی چوی دے موحد دوی با داخل شی جنت تا او رزق بور کولے کی دوی تا بغیر حساب سخیست کتاب اصخی سے تقریر دے رجل مومن و یا قوم اے قوم زمان بیا رجل مومن وی سیدی مالرا ادو کم النجات چیز تاثر را بلن پلار دا نجات اچھا دا توحید لار دا آد پیغمبر اطاعت تے تدوننی تاسو مارا غوارے ایلن ناری اورتا تاسو مارا اورتا را غوارے نو اور خودلتا نیشتے دے او نا دا لمبا دا انا چا تندر بل کرده پا تدعوننی بدل ده مخکنی تدعوننیش نشه تدعوننی تاسو مارا بله تیشوا تدعوننی تاسو مارا بله لیاکفر بالله چه انکارکم در لازه توحید نه او انکار در لازه توحید دا سبب ده نار ده او شرک بی او تاسو مارا بله چه در اللہ سر شریک جور کما اغا چال را چنیشت ما سخا فاقیبانی اس قسم دلیل ازرا بلم تاسو لرا الال عزیز الغفار پر طرف دلاری دے او داسی ذات چگا عزیز دے چرا لے گلے دا حکم ناما الغفار چی بخون کے دے سبحان اللہ تاویل سورت اول کے سو تنزیل کتابی من اللہ العزیز العلیم غافر ذنب عزیز راغے غافر ذنب کے غفار راغے لا جرم خامخا انما تدننی لے آغا شرک آغا اغا معبودان باطلا تدوننی لیه چه تاسو بلے مال را دغی عبادت تا لیسلو دعوتن فی الدنیا نشتے اغیل را بلن پا دنیا کی ولا فی الاخرہ و نپا آخرت وان المصرفین اور وان نمردنا الاللہ

ازس پار مقبل کار اللہ تا ان اللہ بسیر بالعباد اللہ لدن کے دے حال دا مخلوق اقبل افوزو تاسو ماحول ز اقبل کار اللہ توالکم زمزم میں اللہ توالک چھ سرا سرا کوستا سو خو خدا او دے لا کلا کلا بازی ملا پا مسئلے پوئی گینا چھ دعا کئی کنا سنت نا پاس آخر کی و افوزو امری الاللہ ان اللہ بسیر بالعباد غالک دوی تاسو وجنی خو نا چھ تو افوزو امری الاللہ خودم ریا ساتے ہوئے ہر سکے اعتدال پکار دے بعض دعا دیان دا سے دعا دوئی چھ سڑے بالکل غصہ شی وارتا وی غیر المغبوب علیم ولا دوالین نو سم پا قصد دا دعا دو باسی چھ خالص تے چنو دال تے جور کی او بعضی چھ زوادی وی کنو غوادی نو دے پا دے زواد کے دمر غالی وی چھ خالص ازوی وی غیر المغبوب علیم ولا دوالین خالص زوا ویلا اتا جزری خوبی لکھا نا والاخذ بالتجوید ختم لازم من لم یجوید القرآن آسم وان تلاقی البیان لازم نقا غارا کا یعوغ غالم زاد پک پل زیدی زا بس لگوا بس لگوا او کنینو دا زاد مشابی بی زا خوش دی خوزوی ندا چو غیر المغضوب علیهم الضالین غیر المغضوب علیهم الضالین دا سنه دیکھا زام پہ پوکے او زان کرول پکار دی وفو و امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد او کلا بدے مختدی دوی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اللہ زما زما دی قوم پہ من کے فیصلہ راوالی اللہ زو خطے دیر تنگی ما اللہ کہ قرآن اس دکا محل دعا خوب پی جانا دا خیال دے ورد افوض امری اللہ و افوض امری اللہ اسپارم اقبل کار اللہ تا ان اللہ بسیر بالعباد فوقا اختصار قرآن ذکر گئی اس دے لار چلاوی فرعون ور پس دیر خلقو لے گل زرو پی زرو ہر سمرا چو مفصل لکھ ایک ہزار یار سمرا چوئی لے گل نو چو واپس را کل نو نیم واپس را لے نیم برشر پلارو کسو کے درندگان مرندگان اخوڑا رجل مومن تی لار چو چر تلار سبحان اللہ اس رجل مومن لسو کتیشی امریکی اخپل وصو لگاو رجل مومن اونا کتا او سامی اوزا پر اونا کتا چو چر تا دے او نئے معلوم کچھ مرد شہید دے یاش دے او سب بورے رجل مومن لسو کتیش لار نو لار رجل مومن فوقا اللہ سیات ما مکرو اللہ بچ کے دار رجل مومن سیات ما مکرو لناکار آغا ارادو او ناکار آغا سازشنا چی دوی کرو وحاقا نازل شو فال دا فرعون سول عذاب ناکار عذاب النار بس مانا انار مانی دی پار موقف ہو کو خواہ بعض خلق مانی پونشی ناغی سوئی سول عذاب وقف ہو شو وی انار یو رزون علیہا اور پا دوی پیش کولے کی گی سارو ماخام دا مانا سی ندا اور پا دوی نت پیش کولے کی گی کافران فرعونیان پا اور پیش کولے کی گی ایو رزون علیہا دے وشو گنا یو رزون نارو علیہم ندے دیر پار انار وقف ہو کا او دا ان نار چه ده دا بدل د سول عذاب نمشی و ها قابی آل فرعون سول عذاب او را کش پا آل فرعون ناکار عذاب سیشه ان نار جو بدل د سول عذاب نا هی ان نار دا اور ده دا سول عذاب نار ده بس یو رزونا جمله مستانفا مستقل کلمه دا علک سنگ اور پی پیش کوله کی گی اسی تفصیل کی یو رزونا لیہا پیش کو لکی گی دا کافر یو رزونا پیش کو لکی گی دا فرونیان علی آپ دی اور باندی و دو ومواشی آسارو ما خام امراد کنائی دی دوام ندا و یوم دانا چی سارو ما خام بیانی یعنی دائمان دی و یوم تقوم ساتو او کلا چودری کی قیامت نو ادخلو یقال مقدر دی او بیلشی داخل کے فرونیان اشد دل عذاب سخت عذاب دا اس دا آیت تمام مفسرین فرمائی خصوصاً ابن کثیر ہوئی حاضل آیتو اصل کبیر لآل سنت والجماعت فی اثبات عذاب القبر دا النار یورزون والآیت اصل کبیر دے لپاد آل سنت والجماعت فدے خبر آج عذاب قبر حق دے بس او دا فرعونیان و عذاب سنگ دے حدیث کی رازی چھ ارواح دا فرعونیان و پتک کو تور پرندو لکا کارغان او ٹپسان لگا فرعون ٹپس کارغو دیائی روح پہ شکل دا کارغان و ٹپسانو تک تور کے دا جہنم پہ اور باندھی پیشکو لکھی گی لگا ارواد شہداؤ پہ تک کشنو ججرو کے دا توتیانو تک شنو ججرو کے آئی دا جنت مان سارو مرخام پیشکو لکھی گی ٹھیک شو اور دا مرغے دیا گی چی دی دا مثالی اجساد دی حبس نہ دے